rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będzie wyższa wycena pracy karetek po COVID-zie. Od 1 października zapowiada resort zdrowia. Neutralność klimatyczna czy wpływ pandemii na młodzież? To temat m.in. drugiego dnia Forum Ekonomicznego. Polskie Radio upamiętniło radiowców, którzy w 1939 roku nadawali program aż do kapitulacji Warszawy. Ministerstwo Zdrowia od października ma podnieść wycenę pracy personelu wszystkich karetek pogotowia. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Minister Adam Niedzielski poinformował, że wcześniejsza regulacja nie obejmowała osób, które są zatrudnione na kontraktach. Teraz podwyżki mają objąć wszystkie załogi. Zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, żeby na nowo ocenić, wyszacować tak zwaną cenę dobo karetki. To jest właśnie wycena, która ma na celu również docenić tą grupę pracowników medycznych, ratowników, którzy po prostu pracują w formie zatrudnienia kontraktowej. Wycena dla karetki specjalistycznej ma wzrosnąć o ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000, mówi wiceminister Waldemar Kreska. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Od 1 października chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, czyli karetkę podstawową, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187 zł. Szacowany przez resort roczny koszt podwyżek to 240 milionów zł. W odpowiedzi na działania Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że trwają prace nad projektami ustaw, które uwzględnią wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wczoraj Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Piotr Müller mówi, że rząd informował Komisję o planowanych zmianach legislacyjnych. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, które zarządził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to należy wyraźnie podkreślić, że jego wykonanie należy do Sądu Najwyższego. Tak jak w każdym państwie Unii Europejskiej, również w Polsce, władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej. Rzecznik rządu dodał, że nie zaakceptowanie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską z powodu wątpliwości wobec Izby Dyscyplinarnej byłoby niezgodne z prawem Unii. Neutralność klimatyczna, Polski Ład, a także wpływ pandemii na młodzież to tylko niektóre z tematów drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Polskie Davos gromadzi ponad 4 tysiące osób, polityków, ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i gości z zagranicy. Podczas Forum Ekonomicznego nie brakuje dyskusji o aktualnych wyzwaniach międzynarodowych. Tylko dziś przewidziano debaty o inicjatywie Trójmorza, a także relacjach Polski z Czechami i Ukrainą. Szef MSZ Zbigniew Rau odnosił się też do sytuacji na granicy z Białorusią. Co się stanie, nie wiemy. Natomiast wiemy rzecz jedną, że pozostaniemy zdeterminowani w jej obronie jako granicy polskiej i unijnej. W programie drugiego dnia forum znalazła się debata o wpływie pandemii na młodzież. O tym, że reakcja świata na koronawirusa była spóźniona, mówił ekonomista z SGH dr Artur Bartoszewicz. Rządy były ślepe, Unia Europejska była ślepa. Nie mieliśmy danych i faktów, na których moglibyśmy podejmować decyzje. W planie dzisiejszych debat zaakcentowano też kwestie neutralności klimatycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Z Karpacza Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy we wrześniu 1939 roku mobilizowali Polaków do obrony przed niemiecką napaścią. Tablicę pamiątkową odsłonięto w radiowej siedzibie w Alei Niepodległości. Otwarto także wystawę przedstawiającą najważniejsze dla rozgłośni Polskiego Radio osoby, miejsca i wydarzenia sprzed 82 lat. Zagrała też orkiestra Polskiego Radia. Wizerunki osób, które możemy zobaczyć na wystawie, na tych tablicach, to są ci, którzy właśnie dzisiaj byli honorowani. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. To są ci, którzy oddawali często swoje życie, ale poświęcali swoje rodziny, swój czas po to, żeby być tutaj. Alarm dla miasta Warszawy. Ta dzisiejsza tablica pamiątkowa, jak wystawa, jest takim hołdem. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Ale również trzeba pamiętać, bo to jest dla nas takie wezwanie do utrzymania poziomu Polskiego Radia. Jakże wielkim, jakże olbrzymim dla nas wszystkich obywateli szczęściem jest, że pracownicy radia tak ofiarnie pracują. Nasi koledzy i koleżanki sprzed 82 lat czuli tę samą pasję co my, więc ten moment, nawet teraz jeszcze głos mi się łamie ze wzruszenia. No i mam nadzieję, że dla nas wszystkich, ci, których dzisiaj honorujemy, będą wyznacznikami, jak postępować na przyszłość. Polskie Radio nadawało do końca września 1939 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Godzina 20.45, PGE Narodowy w Warszawie. O tej godzinie i w tym miejscu rozpocznie się rewanżowy mecz Polska-Anglia w kwalifikacjach Mundialu 2022. Jeśli jesteśmy optymistami, to dobrze, tak należy. Ale hurra optymistów studzi ten, który w 1973 roku na Wembley zatrzymał Anglików, czyli złotousty Jan Tomaszewski. Mamy najlepszego piłkarza świata, mamy zawodników grających w renomowanych europejskich klubach. I co? I w klubach oni grają bardzo dobrze, a w reprezentacji nie osiągają sukcesów na miarę swoich możliwości. I to jest wina sztabu szkoleniowego. Skoro przez 10 spotkań nie wiadomo, kto w tym składzie zagra, jeden Bóg wie, jak ona zagra. Ale mam nadzieję, że ten mecz będzie taki przełomowy, bo to będzie naprawdę taki kop psychiczny przed meczami barażowymi. Da nam pewność siebie, że my jednak tych wicemistrzów Europy pokonaliśmy. Tak jak zresztą Nawałka zrobił drużynę po meczu z Niemcami. Na mundial bezpośrednio awansują tylko zwycięzcy rozgrywek grupowych oraz drużyna z drugiego miejsca po barażu. Lecz nie tylko futbolem żyją polscy kibice. O 17.30 ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy zagrają polscy siatkarze. O awans do pucharów możemy być spokojni. Dzisiejszym rywalem Polaków będzie Ukraina, która wczoraj bez większych problemów uporała się z Belgią 3-1. A teraz zaglądamy na Flushing Meadows i korty US Open, gdzie w ćwierćfinałach nie brakuje tenisa najwyższych lotów. Zza oceanu sprawozdaje Jan Pachlowski. Furorę robi 19-letnia Kanadyjka Leila Fernandez. Po wyeliminowaniu Naomi Osaki i Angeliki Kerber tym razem po znakomitym boju odprawiła Ukrainkę Jelenę Świtolinę, wygrywając w trzech setach. Ostatnia partia była znakomita i porwała kibiców. Zakończyła się tiebreakiem. Fernandez wyeliminowała podczas US Open trzy zawodniczki z rankingu top 10. W drugim ćwierćfinale Białorusinka Aryna Sabalenko w dwóch setach pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową i w półfinale zagrała się z Fernandez. W półfinale męskim jest jeden z faworytów Rosjanin Daniil Medvedev. Pojedynkiem wieczorem było starcie rewelacyjnego zaledwie 18-letniego Carlosa Alcazraza i Kanadyjczyka Felisa Auger-Aliassime'a. Ten drugi wygrał pierwszego seta i prowadził w kolejnym 3-1. Wtedy Hiszpan zrezygnował z dalszej gry. Na początku nie było wiadomo czemu. Potem przyznał dziennikarzom, że miał problemy z prawym udem. Dla Kanadyjczyka to pierwszy półfinał wielkiego szlema w karierze. To kamień milowy dla mnie. Udało mi się tego dokonać na tak fantastycznym turnieju. Jestem szczęśliwy i postaram się wygrać następny mecz. Podkreślił Auger-Aliassime ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachowski. Ruszyła ekstraklasa szczypiornistek. Na pierwszy ogień Zagłębie Lubin pokonało JKS Jarosław 35-30. Dziś kolejne spotkania piłkarek oraz piłkarzy ręcznych. Sport w Trójce już za godzinę. Słonecznie w całym kraju, możliwe przejściowe zachmurzenia. Oprócz tego temperatury wyrównane od 22 stopni w Białymstoku przez 24 w Warszawie po 25 we Wrocławiu. Bez opadów deszczu dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół.

Pora na Trójkę. Hej, na antenie radiowej Trójki, 18 minut po 8. Teraz pora na magistra Michała Migałę. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodziłaby Mira Kubasińska. To ona wraz z Tadeuszem Nalepą zrobiła wyłom w polskiej muzyce, zakładając zespół Breakout. Jeden z najważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Szturmem zdobyli scenę w Polsce i za granicą utworem Gdybyś kochał, hej. Breakout doczekał się nawet zakazu emitowania utworów w ówczesnym radiu i telewizji, co w sumie świadczy bardzo dobrze o całym zespole. Po rozwiązaniu grupy w 1982 roku Mira Kubasińska współpracowała z kilkoma innymi zespołami bluesowymi i blues-rockowymi, ale to właśnie z Breakoutem świętowała swoje największe sukcesy. Poszłabym za tobą do samego nieba, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać. Poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco. Ale jeszcze bym się spiekła. Dziś kalendarium mocno bluesowe, bo wczoraj urodziny obchodziłby również Ryszard Riddle. Riddle i Lider. oraz założyciel zespołu Dżem. Miał na koncie mnóstwo przebojów granych nie tylko przez stacje radiowe, ale zawsze obowiązkowo śpiewane przy ogniskach. Dziś można przypomnieć jedną z bardziej optymistycznych jego piosenek. Bliskich również mi, bo jako chłopiec też chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. A może nie tylko chwilę. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Ja również dziękuję. Magister Michał Migała wróci w piątek o tej samej porze. Tymczasem teraz Machine Gun Kelly Paper Cuts w trójce 21 po 8. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick, smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they want it down, but they got . 24 minuty po 8, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Machine Gun Kelly pięknie nam tutaj wygrał swój najnowszy singiel, czyli Paper Cuts. Wróćmy na chwilę jeszcze do mięsa z drukarek 3D. Mianowicie najdroższe mięso na świecie zostało wydrukowane przez Japończyków. I pytanie, czy jest to dobra propozycja dla wegan? No bo zwierzę nie cierpi. Czy tak zatem da się przekonać wegan, którzy nie chcą, aby spożywać produkty pochodzenia zwierzęcego, właśnie dlatego, że zwierzęta cierpią? Takie drukowane mięso jak najbardziej pasowuje się w ten nurt, czy w to takie myślenie, że nie je się mięsa czy produktów odzwierzęcych, dlatego że cierpią zwierzęta. Jeżeli przy tym zwierzęta nie cierpią w żaden sposób, no to jak najbardziej taki weganin mógłby jeść. I jeszcze zaglądam do mojej skrzynki mailowej, gdzie pan Stanisław napisał: ciekaw jestem, jaki smak będzie miało takie mięso. Czy japońscy naukowcy doszlifują tak drukarkę, że będzie ona karmiona zieloną, świeżą trawą oraz płodami rolnymi, które oddają cały smak znakomitej przecież i zdrowej wołowinki? Odpowiadam na to pytanie trochę naokoło, ale z tego, co czytałem, to ta drukarka 3D działa i drukuje mięso na podstawie genów pochodzących od krów, zatem gdzieś ten gen trawy też tam chyba jest. Mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Program Trzeci Polskiego Radia. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być. Choć przychodzi moment na zwątpienie i na ból, chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. W płomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Laureat Nagrody Publiczności na tegorocznym festiwalu w Opolu, czyli Ochman w utworze Prometeusz. To był utwór, który Ochman pokazał w ramach koncertu premier na festiwalu w Opolu. To za nami na antenie Trójki, a przed nami trochę liczb. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Prezes KGHM Marcin Chludziński uważa, że spółki giełdowe należące częściowo do Skarbu Państwa mogą z sukcesem pogodzić interesy prywatnych inwestorów z działaniami służącymi całemu społeczeństwu. Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marcin Chludziński wziął udział w panelu poświęconym polskim produktom i markom oraz ich promocji na zagranicznych rynkach. Szef KGHM powiedział, że spółka od wielu lat wspiera polską kulturę, sport i działa w sytuacjach kryzysowych dla państwa, jak w przypadku pandemii koronawirusa, i jednocześnie generuje zyski dla akcjonariuszy. Można jedno i drugie godzić przy odpowiedniej też polityce państwa i nie są to rzeczy, które się znoszą. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga, jeśli chodzi o markę Polska, my mamy tę sytuację, że jesteśmy trochę bardziej za granicą niż w Polsce. Oczywiście funkcjonujemy tutaj, wydobywamy tutaj, to jest to około 80% naszej produkcji. Mamy aktywa zagraniczne, które też coraz więcej znaczą w kontekście produkcji Chile, trochę mniej aktywa kanadyjskie, ale przede wszystkim sprzedajemy. 80% naszej produkcji to jest eksport. Przypomnijmy, w Karpaczu do czwartku trwa 30. Forum Ekonomiczne. Polskie Radio objęło wydarzenie patronatem medialnym. Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali ocenia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nie chciałbym przesądzać, oczekiwania spółek energetycznych zostaną określone przez same spółki we wnioskach taryfowych do Urzędu Regulacji Energetyki. Spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu. Muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić, powiedział wicepremier Sasin dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Spółki energetyczne są w dosyć trudnej sytuacji dochodowej, muszą obniżać koszty działalności, żeby skala podwyżek cen energii była jak najniższa. Nie chcę jednak przewidywać tego, co zgłoszą spółki. One to obecnie jeszcze szacują, dodał wicepremier Sasin. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł, za euro 4,51 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,80 zł, a Fund brytyjski 5 zł i 25 groszy. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9.50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego. Za oknami dzisiaj słonecznie, bez opadów deszczu, przejściowe tylko zachmurzenia. Temperatury maksymalnie w ciągu dnia od 22 do 24 stopni w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Za 23 minuty wybije godzina 9. Program dzisiejszy poranny, pora na trójkę, zrealizowała Elżbieta Malinowska, bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Adam Malecki, Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ze mną w studiu Beata Michniewicz, dzień dobry. Dzień dobry, znowu będą trudne pytania, oczywiście, męczenie jakieś. Przede wszystkim to, kto będzie gościem twoim w salonie politycznym trójki za chwilę. Pani Anna Mucha z Polski 2050. Wow. Wow. Powiedz, a co oznacza to wow? Że nie mogę się doczekać. A, dobra. Powiedz, jak jest mięso z drukarki 3D, bo teraz Japończycy wydrukowali. Ale ja nie jem mięsa, to ja nie wiem. No, ale czy twoim zdaniem teraz na przykład weganie mogliby jeść, bo wtedy zwierzęta nie cierpią? Myślę, że mogliby jeść, o ile to się jest w ogóle jadalne. Jest podobno nawet dobre. Ale z czego jest to mięso? No z drukarki 3D, no, ale... Z drukarki, no przepraszam bardzo, ale co, z plastiku jest to mięso? Wymyślili biomaterię do druku, a geny pobrali od krowy, a gena nie wydłubiesz, jak wiadomo. Wiesz co, wymaga dużych przemyśleń. Zostawię cię z tym w takim razie. Może wrócimy razie do tego w przyszłym tygodniu. Dobrze. Za chwilę salon polityczny Trójki, Beata Michniewicz. Zachęcam do pozostania. Łukasz Ciechański, dziękuję państwu za dzisiaj. Wrócę pojutrze, w piątek o 19:00. Na do widzenia. The Unforgiven to Metallica. What I felt, what I've known, never shine to unwind. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Joanna Mucha, Polska 2050. Nie widzimy się, a właściwie ja widzę tylko zdjęcie, bo pani ma słaby zasięg. Czy w programie Polski 2050 jest poprawa zasięgu internetu? W moim własnym osobiście, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu. W moim prywatnym programie jest dokończenie remontu i podłączenie internetu. Aha, w pani domowym programie, tak? Ale już bywało, że udawało nam się łączyć w ten właśnie bardziej komfortowy sposób. Nigdy nie było z tym problemu, natomiast jestem na końcówce remontu i tak jak mówię, mam akurat w tej chwili odłączony internet. Nie udałoby nam się połączyć w inny sposób. Pani poseł, czy fakt, że stała pani na czele Ministerstwa Sportu jakoś zobowiązuje do optymizmu w sprawie wyniku meczu Polska-Anglia? Pani redaktor, w naszym kole parlamentarnym są znacznie lepsi specjaliści ode mnie, jeśli chodzi o sport. Polecam no jak to? Zimocha. Przecież pani jest było minister sportu. Polecam Tomka Zimocha, myślę, że on państwa apetyty zaspokoi, jeśli chodzi o komentarz sportowy. A ja nie chcę komentarza, polecam się w innych tematach. Chciałabym zapytać, czy pani jest optymistką? Czy w ogóle to panią jakoś to panią dotyka, przejmuje, emocjonuje? Tak jak nas wszystkich, którzy czekamy na wydarzenia sportowe, ostatnio jednak trochę nasze skrzydła trochę opadły po przegranej Igi, ale naprawdę jest dobrze. A przy okazji powrotu do przeszłości, bo to pytanie było takim powrotem do przeszłości. Pytanie o tę wiadomość z końca czerwca, że prokuratora krajowa złożyła wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie pani immunitetu w związku z finansowaniem koncertu Madonny wiele lat temu właśnie, kiedy była pani minister sportu, finansowaniem pieniędzmi z rezerwy przeznaczonej na inne cele. Jakiś ciąg dalszy tej sprawy jest, bo nie mogłam znaleźć żadnych wiadomości. Wie pani, co najważniejsze w tej sprawie jest to, że to zostało podane do niezależnej prokuratury pana Seremeta i zostało uchylone, ponieważ nie znaleziono absolutnie żadnych powodów do tego, żeby to śledztwo dalej prowadzić. Nie dopatrzono się, pan prokurator Seremet, niezależny prokurator, nie dopatrzył się jakichkolwiek znamion przestępstwa w całej tej sprawie. Więc jeśli dzisiaj przywołuje się tę sprawę, to ja myślę, że internauci bardzo słusznie wskazali na to, że naprawdę lepiej zająć się 70 milionami pana Sasina, 2 miliardami za Ostrołękę. Ja rozumiem, że to są rady dla prokuratury, ale... Całą litanią różnego rodzaju nadużyć finansowych, prywatnych, publiczno-prywatnych, które dotyczą pisowskich urzędników. A naprawdę wracanie do tej sprawy jest trochę żenujące. No dobrze, ale jeżeli prokuratura wróciła, to ja pytam o dalszy ciąg, czyli będzie głosowanie w Sejmie? Jeśli prokuratura wróciła, to znaczy, że jest to działanie absolutnie polityczne. Mamy ważniejsze tematy, panie redaktorze. Ja rozumiem, że pani ma jakieś zadane tutaj tematy ze mną do omówienia, ale naprawdę są ważniejsze tematy. Ale jak to zadane tematy do omówienia? Przez kogo zadane? No nie, ja sobie sama zadałam tematy do omówienia. Się, naprawdę mamy ważniejsze tematy do omówienia, więc przejdźmy może. Nie, dobrze, oczywiście przejdziemy, tylko nie chciałabym tego tak zostawiać, dlatego że wiadomość z końca czerwca, pytam o dalszy ciąg, czy to jest jakiś temat zadany? To jest zwykła ciekawość. Przejdźmy do ważniejszych. Dobrze, to może pani zaproponuje, który temat jest ważniejszy, bo ja tu mam dużo tematów, które sobie sama zadałam. Więc... Bardzo proszę, jeśli pani ma jakieś tematy, które pani sobie zadała, bardzo. No właśnie sobie zadałam taki temat o spór pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a Polską. Jest kolejny etap od wczoraj, ponieważ jest wniosek o kary dla Polski do TSUE, by takie kary nałożył i jak to się wszystko skończy, czy takie kary będziemy płacić, czy rząd się wycofa, czy będą negocjacje. Czy będzie jakiś rodzaj kompromisu i jak pani to widzi? To są dobre pytania oczywiście, pytania na przyszłość, ale też wydaje mi się, że warto zadać pytania jakby cofając się trochę w całym tym sporze, bo ten spór trwa przecież blisko 6 lat i wydaje mi się, że dzisiaj mamy taki moment, w którym właśnie widzimy, że Komisja Europejska nie pozwala z sobą grać się w kotka i myszkę już dłużej. I PiS po prostu zbiera efekty swoich dotychczasowych działań. Nie da się być w Unii Europejskiej i czerpać z tego korzyści i jednocześnie wychodzić z Unii Europejskiej. Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Nie da się być we wspólnocie, która jest oparta na praworządności i jednocześnie tę praworządność z naszego kraju wyprowadzać. Więc to są, spójrzmy na ten problem i na tę sytuację jako konsekwencje 6 lat, które to działań, które przyniosły no wyłączenie tak naprawdę funkcjonowania niezależnego Trybunału Konstytucyjnego i próbę wyłączenia funkcjonowania niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Ja myślę, że w tej konkretnej dzisiejszej sytuacji dla Komisji Europejskiej największe znaczenie ma to, że Polska owszem deklaruje jakieś ruchy, na przykład jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, to Jarosław Kaczyński mówi, że tutaj coś się może zmienić, ale jednocześnie mamy sędziów, którzy nadal są wyłączeni ze swojej pracy i nadal nie mogą orzekać. Czyli ich niezawisłość została w sposób dramatyczny naruszona i myślę, że tego typu czynniki dzisiaj komisja będzie brała pod uwagę. Pani poseł, Zbigniew Ziobro mówi, że Polska pada ofiarą agresji Komisji Europejskiej, że Komisja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Czy racje obu stron są według pani tutaj jednoznaczne? Czyli po jednej stronie ta racja jest, a po drugiej nie, racji nie ma? Czy są tu jakieś niuanse? Ponieważ to nie ma tutaj niuansów, pani redaktor. Ja chcę żyć w kraju praworządnym i Polakom opłaca się żyć w kraju praworządnym. Polakom opłaca się to, żeby sędzia był niezależny od władzy wykonawczej, bo jeśli Polak stanie przed sądem i będzie miał spór z państwem polskim, na przykład o podatki, to w interesie Polaka jest to, żeby ten sąd wydał niezależny wyrok. Natomiast minister Ziobro prowadził do tego, żeby te sądy były na skinienie palcem pana ministra. Żeby robiły to, co panu ministrowi się podoba i nie robiły tego, co się ministrowi nie podoba. Więc tu jest absolutnie jednoznacznie racja rozłożona w tę stronę, że Polacy chcą niezawisłych sędziów, niezależnych sądów. Ale jak pani wie, wyroki są różne sądów w tej chwili w Polsce. Nie wszystkie podobają się władzy, więc trudno mówić, że sądy działają na skinienie pana ministra. Może są jacyś sędziowie, którzy sprzyjają panu ministrowi. Nawet w PRL-u zdarzały się sądy, które nie do końca szły na rękę rządom ówczesnym. Więc polscy sędziowie w ogóle się zachowali fantastycznie, bo muszę powiedzieć, że ta ich absolutnie nieugięta postawa znakomitej większości, to tylko pojedyncze przypadki, które bardzo słabych charakterologicznie moim zdaniem ludzi, którzy się tej władzy poddali. Natomiast cała naprawdę ogromna większość sędziów zachowała się w sposób fantastyczny. Minister Ziobro na pewno liczył na to, że ich złamie znacznie wcześniej. Natomiast oczywiście jest tak, że... Ja mam nadzieję, że sędziowie się zachowują w zgodzie z własnym sumieniem. Jedni orzekają tak, drudzy inaczej, ważąc rację. A ja mam przekonanie, że ci, którzy się dali złamać obecnej władzy, nie zachowują się zgodnie z własnym sumieniem, tylko z własnym interesem. Interesem takim rozumianym i związanym z karierą i być może związanym z jakiegoś rodzaju apanażami. Niestety nie widzę tutaj sumienia, bo oni tak dramatycznie nie trzymają się reguł prawnych, że nie wierzę, że to jest kwestia sumienia. Pani poseł, jeżeli rząd, to jeszcze wracając do tych sporów, jeżeli rząd, a także część opozycji uważa, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wychodzi poza swoje kompetencje, a głos decydujący ma Trybunał Konstytucyjny, a druga część opozycji, w tym pani, uważa, że TSUE działa zgodnie ze swoimi kompetencjami, a Trybunał Konstytucyjny jest pseudo-trybunałem, no to taki spór można właściwie toczyć w nieskończoność. To nie jest spór, pani redaktor. To jest zasłona dymna. To jest zasłona, na której Polakom w państwa stacji, w mediach publicznych wyświetlany jest film pod tytułem, że jest jakiś spór. Nie ma sporu. Nie ma sporu dlatego, że Unia Europejska jest klubem państw, dla których najważniejszą zasadą jest praworządność. Jeśli tej praworządności nie ma, to my tak naprawdę sami wypisujemy się z tego klubu. Jak można wypisywać się z tego klubu, a jednocześnie chcieć dostawać pieniądze od tego klubu? To jest podstawowa sprzeczność. My naprawdę sami w tej chwili wyprowadzamy się z Unii Europejskiej, a jednocześnie chcemy, żeby dostawać pieniądze z KPO, dostawać pieniądze dla rolników. Ja myślę, że Polacy obudzą się dopiero wtedy, kiedy właśnie rolnicy zorientują się, że ich dopłaty są zagrożone. A jesteśmy coraz bliżej tej sytuacji. A propos Trybunału, skończyła się kadencja sędziego Leona Kiereca, który był członkiem tego Trybunału i w związku z tym marszałek Sejmu ogłosiła nowy nabór na sędziego. Czy posłowie Polski 2050 zgłoszą w porozumieniu z innymi, no to potrzeba 50 posłów, jakąś kandydaturę? Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z moimi kolegami podczas spotkania koła, więc nie będę wychodziła przed szereg w tej chwili. Jeśli chodzi o mnie, ja bym chyba rekomendowała, żebyśmy nie zgłaszali, bo w tej chwili Trybunał Konstytucyjny jest atrapą tej instytucji, którą miał zadane konstytucyjnie, aby być. No tak, ale był w niej, w tej instytucji do lipca pan sędzia Kieres. To prawda. Czy jego obecność była bezużyteczna? Niepotrzebna? Bardzo podziwiam postawę tych ostatnich już sędziów, którzy tam zostawali, sędziów, którzy byli niezależni. Oni dla nas, dla opozycji mogli być przynajmniej tymi, którzy informowali o różnego rodzaju sprawach związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast doskonale wiemy, że on nie był wyznaczony ostatnio do składów, a jeśli był wyznaczony, to do spraw, które miały bardzo niewielkie znaczenie. Spójrzmy też, pani redaktor, gdybyśmy nawet tak chciały z wielką jakby z wielkim patrzeć na to, myśląc o nim dobrze. Spójrzmy na to, jak drastycznie zmniejszyła się liczba spraw, którymi Trybunał się zajmuje. To jest kilkukrotne zmniejszenie obłożenia i spraw, które są realizowane. Nawet pomijając te kwestie spraw politycznych, jak drastycznie, dramatycznie obniżyła się jakość funkcjonowania tej instytucji. Pani poseł, Polska 2050 zaplanowała cykl konsultacji na temat co po rządach PiSu. Szymon Hołownia zaprosił Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Jarosława Gowina i przedstawicieli lewicy do rozmów. Czy jest jakiś odzew? Czy coś pani wie na ten temat? Pierwsze konsultacje, zresztą dobrze, że akurat w tym momencie rozmowy o tym wspominamy, odbędą się 13 września o godzinie 12 na temat właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Mamy wstępną deklarację ze strony ludzi z Platformy, że ktoś z Platformy się na tych konsultacjach pojawi. Są zaproszenia też dla innych partii z Koalicji Obywatelskiej, ale też innych klubów. Więc mamy przekonanie, że będą inni też przedstawiciele opozycji. My przedstawiamy na stół, kładziemy dwie propozycje. Pierwsza to jest likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i przejęcie roli jakby orzekania o konstytucyjności, czy też sprawdzania konstytucyjności przez Sejm. Tutaj są dodatkowe kompetencje dla sądu, dla Sejmu, Rada Konstytucyjna plus... Czyli na te pierwsze konsultacje państwo zakładą, tak? Kładziemy to na pierwsze konsultacje. Drugą opcją jest reforma Trybunału Konstytucyjnego i tu też proponujemy bardzo konkretne rozwiązania. To jest porządny kilkudziesięciostronicowy... Reforma czy likwidacja? Reforma lub likwidacja, ale likwidacja oznacza przejęcie kompetencji związanych z konstytucyjnością dla innych instytucji państwa polskiego. I niestety musimy kończyć i zapewniam panią, że nikt mi żadnych tematów nie zadaje. To było dosyć przykre. Dziękuję, Joanna Mucha. Polska 2050. Bardzo dziękuję. Jeśli pani to uraziło, panią to uraziło, to przepraszam. Przyjmuję przeprosiny. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No. RRSO 0%. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit!